بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد یہ ہماری بیعت ہے کچھ مضامین اس میں نقل کر لیتا ہوں یہ ایسے موقع پر کام آئے تشریح تو کرنی ہی پڑتی ہے لیکن متن سامنے جب رہتا ہے تو اسے آسانی ہوتی ہے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کی ایک بیعت تھی وہاں تھانی ایک بات بھی تھی تمام مشائخ ایک بیعت رکھتے ہیں اور بڑی اس کی قیمت ہوتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے بھی جو اس چیز پسند آئی لکھ لیا اب اس وقت وہ کام آتے ہیں ابھی یہ جو بیان کرنا ہے فوراً انتخاب کرنا کون سی آیت کون سی حدیث اب اسے کھولا ہے جو بھی سمجھ میں آتا ہے بیان کر دیتا ہوں اس بیان میں یہ مضمون ہے وہ تھوڑا سا سناتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم یہ بیان میں سرخی ہے استقامت کرامت ہے دین پر مستقیم رہنا یہ بھی ایک کرامت ہے اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے عام طور سے لوگ آتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا ذکر آپ بتائیے بتلا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ دن تو کرتا ہے پھر پار بھی پھٹکتا نہیں مار نکلتا ہے ہاں امداد اللہ صاحب کے یہاں ایک لڑکا رہتا تھا خوب ذکر اذکار میں رہتا تھا ان کی خدمت میں اس کی شادی ہوئی پھر دکھلائی بھی نہیں پڑتا تھا خود ان کو بیان کبھی نظر بھی نہیں آتا یہ استقامت بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو ذکر ہم کریں اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے شیطان اس کو بہکانے کے فکر میں پڑ جاتا ہے اور جو کوئی کرتا دھرتا ہے اس کو بھلا دیتا ہے یہ بہت خطرناک چیز بہت خطرناک چیز بہرحال کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ رضا عن اللہ تعالیٰ فی جمیع احوال تمام احوال میں اللہ سے راضی رہنا سب سے بڑی کرامت ہے تمام احوال میں مالداری میں راضی رہتا ہی ہے صحت ہے راضی رہتا ہی ہے لیکن بخار آ گیا تب بھی راضی رہے یہ کمال کی بات ہے غنا میں مالداری میں راضی رہتے ہی ہے کبھی فاقہ ہو گیا تنگی آ گئی اس حال میں بھی راضی رہنا اللہ سے کہ ہر سے دوست میرا سر نیکوس بہت مشہور جملہ ہے یہ ہر سے دوست میرا سر نیکوس دوست کی طرف سے جو پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہی ہے یہ تصور ہو جائے تمام واوادہ جیسے ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے اگر تنگی آئی کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمان عزیز ہے ایک بزرگ تھے وہ جب فاقہ ہوتا تھا تو لوگوں سے کہتا ہے تھے کہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے اب لوگ سمجھتے تھے مہمان آنے کا مطلب کہ کوئی گوشت پڑا پڑا ہوا پکے گا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے حضرت سے سنا گا کہا آج کئی دن کے بعد فاقہ آیا ہے اس وجہ سے وہ فاقے کی قدر اب یہ بھی نہیں کہ فاقہ کو ترک یہ بھی نہیں شریعت کا بدل شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ ان چیزوں کو طلب کریں آ جائے تو راضی رہے بس یہ کوئی مصیبت آئی مصیبت مانگیے نہیں یہ مصیبت آ جائے تو اللہ کی طرف سے چونکہ وہ ہے اس وجہ سے راضی رہنا یہ بہت بڑی بات ہے مولانا بات عورتیں ایسی ملتی ہیں جن کو یہ حال حاصل ہوتا ہر حال میں راضی ایک عورت تھی پوچھا لوگوں نے کیا حال تمہارا ہے کہا ہمارا مہمان آئے ہیں कहा अच्छा मेहमान आया है क्या हुआ, कहीं धुआं हुआ से कहीं पकड़े में कोई चीज, कहा फाका का मेहमान आया है, आज हमारे यहाँ फाका है तो ये मेहमान है, चूंकि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाका पेश आता था तो इस फाके को मेहमान कहा। रहना भी एक काबिल शुक्र है, न रहना भी काबिल सब्र है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। जरा सर में दर्द हो जाता है आदमी, क्या क्या सोचने लगता है, पेट में दर्द हुआ क्या क्या सोचने लगता है, नहीं बंदगी इसी में है। राजी रहो दिल से, मांगो नहीं, ये ना मांगो कि अल्लाह हमको हमारे पेट में खूब दर्द दे दे ताकि हम सब्र करें, ये बेवकूफ़ी की बात है। अल्लाह की तरफ से जो आए तरीक है मौलाना, ये पूरे अहलुल्लाह इसी पर कलामी करते रहते हैं, क्योंकि वजीफा पढ़ना भी आसान है लेकिन ऐसी सूरतों में अपने दिल को काबू में रखना, दिमाग को काबिल रखना, ये बड़ा काम है। जाहिर की बुजुर्गान दीन सख्ती भी करते हैं नरमी भी करते हैं, दोनों वक्त देखते हैं चेहरा, इस सख्ती के वक्त में कैसा चेहरा रहता है और नरमी के वक्त में चेहरा रहता है। कमाल ये है कि जिस तरह आपने नरमी को उनको बर्दाश्त किया खुशी खुशी, कहीं कि भाई बर्दाश्त किया सख्ती को भी खुशी खुशी, ऐसे नरमी को बर्दाश्त किया सख्ती की भी। हर चेह अज दोस्त मेरे सर ने को वो मशहूर जुमला है नहीं हुआ, हर चे अल दोस्त मेरा सद नेकोश, जो बंदे के हर दोस्त की तरफ से जो पहुंचे वो सब ठीक ही है। चुनाचे एक बुजुर्ग थे, बहुत सुना हमने बुजुर्गों से, उनके वही कि जब खुश नजर आए, क्या भाई खुश क्यों नजर आ रहे हो, कहा हमारे यहाँ मेहमान आए, क्या मेहमान फाकर का मेहमान। एक जमाने में तमाम हमारे उलमा हिजरत कर करके मक्का पहुंच गए थे, तो वहाँ बड़े बड़े लोग तो वहीं चले गए थे, जब जुल्म हुआ अंग्रेजों के तो वहाँ सब छोड़ के जाना है, बहुत बड़ी बात थी, कोई माल गया और जद्दे तक पहुँचा, लोगों ने कहा कि जद्दे में फला माल आपका हिंदुस्तान से आ गया है, जाके ले लीजिए, जाना जो छोड़ के आया हूँ नहीं लेने जाऊँगा, जिस खुदा ने हिंदुस्तान से जद्दे तक पहुंचाया वही खुदा ये मक्के तक भी पहुंचा देगा, क्या उसके लिए लेने जाऊँ। हमारे बुजुर्गान दीन बड़े मुतकद्दिमीन जैसे थे, मौलाना बिल्कुल नमूना थे शरीयत के, बल्कि तरीक के नमूना थे, किस हाल में क्या हाल होना चाहिए अपना इसको पेश नजर रखना चाहिए। कोई मुसीबत आई मवाला बचा दिया आपने, किसकी तरफ से मुसीबत आई, अल्लाह की तरफ से, तो राजी रहो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी है, मामूली कोई चीज आए मवाला करने लगे, हम सब लोगों के लिए इसी में इलाज है, इसी में कितने बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं नाकामयाब। भाई नाले बुलबुल तो सुना हंसर कर, अब जिगर थाम के बैठे मेरी बारी आई, अब कुछ अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आएंगी तो समझो कि अल्लाह की तरफ से कोई मसलहत है, अल्लाह से भी हुस्न नजर रखो, जैसे उन्होंने नेमत दे के नवाजा है मुसीबत दे के भी नवाज सकते हैं कि हमारा बंदा उसको कबूल किया, जैसे नेमतों को कबूल किया मुसीबत को भी कबूल किया तो लज्जा बढ़ेगा कि नहीं। मेरे दोस्तों सबको सबका है, चाहे मैं हूँ या आप हो, सबको अल्लाह आजमाता है, सबका इम्तिहान बुजुर्गों का औलिया का इम्तिहान से कोई खाली नहीं होते ही रहता है। बहरहाल बहुत तवील बात हो जाएगी, ये मैंने खोला था इस्तेकामत का लफ्ज आया है, बहुत मशहूर है कि इस्तेकामत करामत से बढ़कर के इस्तेकामत है, दीन पर साबित रहना हर हाल में, चाहे वो दर्द हो दुख हो, ये हरा देना हर चे, बहुत मशहूर जुमला है सबको याद है, हर चे दोस्त मेरा सन नेकोस, जो कुछ दोस्त से पहुंचता है वो सब ठीक है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हम सब लोगों को हर हाल में राजी रहने की तौफीक दे। मुसीबतें आती हैं, चली भी जाती हैं, नेमतें आती हैं, कितना सब्र किया, कितना उसका शुक्र अदा किया। बहरहाल ये इसका ये खोला निकाल इस्तकामत करामत है। सुर्खी हमने जो काम किया है इस्तकामत करामत है, फल करामत और भी इबारत है। हासिल कलाम ये है कि असल करामत, असल करामत इन हजरात के ना दी गई इस दार दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत और अल्लाह ताला से अपने तमाम अहवाल में राजी रहना है, सबसे बड़ी करामत यह है। सिराते मुस्तकीम पर रहना और जो कोई दोस्त की तरफ से आए राजी रहना, ये इस्तकामत, ये इस्तकामत सबसे बड़ी करामत है। है बहुत, ये बहुत कलाम उलमा करते भी रहते हैं, बुजुर्ग गांधी जी करते रहते हैं। सत करामत से बढ़ करके इस्तकामत है। हासिल कलाम यह है कि असल करामत इन हजरात के नजदीक, यानी मशायब उलमा सूफिया ये मुराद नहीं से के नजदीक इस दारे दुनिया में, इस दारे दुनिया में, दुनिया के घर में सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत और अल्लाह ताला से अपने तमाम अहवाल में राजी रहना है। सेहत है तो राजी रहेगा, सर में दर्द हो गया कोई तकलीफ होंगी तब भी राजी रहो अल्लाह की तरफ से। हमारे हजरत की दो साहबजादियों का इंतकाल 15 दिन के अंदर हुआ, जवान हमारी बीवी भी थी उसी बेटे थे। अली मियां ने लिखा जिसकी दो दो बेटियां 15 दिन के अंदर वफात आ गई सतह, वही तरह पहाड़ सब्र का पहाड़, कभी आंसू गिरने लगते थे अपनी लड़की ये बात है। तो हमने से कहा कि देखो न रोना, सब्र करना ये अल्लाह का हक है और आंसू बहा लेना ये मेरी बच्ची का हक है, मेरी बच्ची का हक है। ये मैंने भी नहीं सुना था और न किसी से सुना है, उन्हीं से ही सुना है। रो रहे थे, आंसू गिर रहे थे, हम लोग गाय रहे, उनकी तो दो दो बेटियां 15-17 दिन के अंदर ही रमजान में हुआ, 17 रमजान कोई पहुंच गया तो कहा कि देखो न रोना, सब्र करना अल्लाह का हक, और रोना ये आंसू जो गिर रहा है ये बंदियों में लड़कियों का हक है, जामे होते हैं। ये नहीं कि ऐसा कि लड़की दो दो तीन तीन चार चार मना अली में हमारे भाई पर जो ताजियत लिखा थी गरीब बाप दरियाबादी ने लिखा, सभी लोगों ने लिखा, दाई हजरत की एक खास अहमियत शख्सियत और उस पर दो दो लड़कियों को 15-17 दिन गए और हजरत का, तो उन्हीं लोगों का हक था ताजियत लिखने का भी, दूसरा क्या लिखता है। बहरहाल वो बात तो अपने को वैसा परेशान करने वाली बात है। बिल जुमला करामत इनके नजदीक ये दार इन नमाहे इस्तकामत, इस घर में करामत उनकी ये है कि इस्तकामत रखें रास्ता तरीक सीधे रास्ते पर, तेरा परेशानी का रास्ता है लेकिन उसमें भी कायम रखना अपने को सीधे रास्ते पर, ये बहुत बड़ी करामत है। आज ऐसे ही मुझे ऐसे ऐसे हालात लोग बतलाते हैं, मतलब इसान हम लोग क्या करें, मुतैयर हो जाते हैं क्या करें, वाकई ऐसे हालात हैं कि अगर वो करता है तब बुरा, न करे तो खसारा बहुत बड़ा, ऐसी चीजें बहुत आती हैं। हम लोग ये भी एक काम है, मुस्तकिल काम ये भी है, तसल्ली देना कर देना, लेकिन बाकी अल्लाह बहुत से आदमी ऐसे सब बता कर जाते हैं, लाखों करोड़ रुपये का कुछ नहीं, जिसने दिया था उसने ले लिया, कह दिया साहब हम सब ना जाते हैं इसके लिए। महाराज कहते हैं रेजा तमाम अहवाल में अल्लाह ताला से राजी रहना सबसे बड़ी करामत है। تمام احوال میں اللہ سے کس پر نہیں, ہر آدمی پر مصیبتیں بھی آتی ہیں, صحت بھی رہتی ہے, بیماری بھی رہتی ہے, غربت بھی رہتی ہے, مالداری بھی رہتی ہے, کوئی آ کے تعریف کرتا ہے, کوئی مذمت کرتا ہے, سب تو ہوتا ہی ہے دن رات. اگر دھنوی نے کسی کا خط آیا تو تعریف لکھا تھا حضرت کی, حضرت ماں کا وہی کی, تو تعریف کی خوشی ہوئی تو نکالا جس میں گالی لکھا ہوا تھا, کہا اسے تو تمہاری تعریف لکھا اور یہ مذمت میں ہے کہ گالی لکھ رہا ہے, اب برداشت کیا, اس کا بدلہ یہ ہے جو تعریف کیا حق ہے, لیکن اس کی وجہ سے کبر نہ آئے تو یہ بھی تو دیکھو تمہارے مطلب کیا کیا لکھا. بہرحال ہذا مقام, یہ مقام جامع العبودیت ظاہر ہے, ہر حال میں راضی رہنا ہے, بہت بڑا مقام ہے, یہ بھی ایک مقام ہے. احد اللہ کا مقام اسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے سات لڑکے ہیں, جب پانچ جیسے لڑکے انتقال ہوا, خاموش بیٹھے تھے لوگ, گئے کہا گئے جس کا لڑکا اتنا, لڑکے اتنے, بہت سخت دل کا آدمی معلوم تھا, اعتراض کیا ہے, کہا بھائی جو سمجھو, یوں کہا خون نکلا, کہا خون ہو چکا میرا جگر, لیکن اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, اللہ نے دیا ہے, جن کا تھا اس نے لے لیا, تو مجھ سے نالا ہے, لیکن انسان ہے, اس کا اثر تو ہوا ہی کہ جگر خون ہو چکا تھا, ختم ہو گیا. وہ بھی ہمارے حضرت کا بھی بیٹھے تھے, دو دو لڑکیاں 15 دن کی تھا, ہمارے گھر میں بھی تھی, ان دونوں بہت سے وہ آ رہا تھا, وہ قالوا لیس الرجل الذی یسد یده فی الهواء ویرجع دراہم, کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے, وہ ولی نہیں ہے جسے ہاتھ یوں کیا اے میں دراہم آ گئے, روپیہ پیسہ آ گیا, کرامت ہے کہ نہیں, ہم سب کے نزدیک کرامت یہی ہے, یوں کیا روپیہ آ گیا کرامت, اور یہ نہیں کرامت ہے کہ روپیہ رکھے ہوئے تھے ایک بھائی غائب ہو گیا, بس یہ بھی تو ایک حال ہے, وہ بھی حال اللہ کی طرف سے, یہ بھی حال اللہ کی طرف سے ہے, اب روپیہ چلا گیا اللہ کو یہی منظور تھا, چلا گیا بس ختم. ایک شخص کو حضرت سنا, ایک شخص کا ہیرا ملا ہے, بہت ہیرا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ خوش تو آئی, لیکن وہ دیکھتے رہے جس کا ہار خوش ہوا ہی, وہ ہار ٹوٹ گیا یا گر گیا یا چوری ہو گیا, معلوم ہے کہ چور, وہ ہیرا جو تھا وہ چوری ہو گیا, گئے دیکھا جس حال میں, کہا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے ہیرا رکھنا جائز ہے, جس کا یہ حال ہے کہ ہے تو بھی خوش ہے نہ ہے تب بھی خوش. اور اصل بزرگوں کے یہاں یہی چیز حاصل کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے, اصل چیز اپنے حال سے وہ اصلاح کرتا ہے, حال فاقہ ہے, سب کچھ ہے, اس کی کتنی تفصیل بیان کی, تو بہت تفصیل والی چیز ہے تفصیل, ہمارے بزرگوں کا کیا حال تھا اللہ ہونے. ایک بزرگ تھے, ان کو لوگوں نے قطب لکھ, وہی کا حال ہے, جن کو گالی بھی دیتے ہیں لوگ, حال تھا برا بھرا, ایک آدمی دیکھ رہے تھے خط, کہا آپ کو گالی دیا ہے, گالی لکھا ہے, بہت بری بری گالی لکھا ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن کہا گالی دیا تب بھی آپ ہنس ہنس کے بیان ہی کرتے رہ گئے, پھر نکالا ان میں تعریف لکھی ہوئی تھی, کہا دیکھو تلک بتلک, اس گالی جو میں نے برداشت کیا, یہ جو خطوط آئے ہیں یہ تعریف والے ہیں, تو اس کے بدلے میں یہ ملی ہے, بس ختم. تلکا بتلکا, یعنی یہ جو سخت حال جو ہے, گالی تک دیا ہے اور کیا کیا لکھا ہے, وہ مشہور ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ہے تم ہی کو کتب لکھ رہے ہیں لوگ, کہا ہو کتب تم, ہاں یہ سمجھو کہ جیسے اس نے لکھا کوئی اثر نہیں, उसको भी बेअसर ही समझो, जब तक कि कुछ हो ना जाए अपने मतलब कुछ दुर्विषय वाले का दम न भरो। सबसे बड़ी बुजुर्गी यही है कि हर हाल में अल्लाह से राजी रहना। बीमारी आई, हाँ कर रहा है, एक बुजुर्ग कहते थे कि हमको बुखार में बड़ा मजा आता है, बुखार में मजा है, कहते बुखार पूरे बदन को हावी हो जाता है दर्द का, तो हमको अच्छा लगता है, और चिल्लाते थे यहाँ जो वहां, यह लिखा हुआ सब किताबों में है, हर हर बुजुर्ग का एक हाल होता है। हासिल कलाम यह है कि करामत इन हजरात के नजदीक इस दारे दुनिया में सारे मुस्तकीम पर इस्तकामत और अल्लाह ताला से अपने तमाम अहवाल में राजी होना है। हासिल कलाम शेख हमारे लिख रहे हैं सब। हासिल कलाम यह है कि करामत असल यह है कि हर हाल में अल्लाह से राजी रहो, इसी के सीखने के लिए बुजुर्गों को कहा जाता है, इसी को सीखने के लिए, इस हाल को दुरुस्त करने के लिए। सिर्फ चारिकात फजीले पढ़ने के लिए वो तो अपनी असल जगह पर है, हाल ये होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से जो भी पहुंचे हर से दोस्त मेरा से निकोस दोस्त से जो पहुंचे वो सब ठीक है। देखिए हासिल कलाम यह है कि असल करामत इन हजरात के नजदीक इस दारे दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत और अल्लाह ताला से तमाम अहवाल में राजी रहना है, सबसे बड़ी करामत यह है। और यही वो मकाम है जो उबूदियत का जाम है। बंदा है, परेशानी आई बर्दाश्त कर लिया, मिला खाना खा लिया शुक्रिया अदा कर लिया, परेशानी आई सब्र किया, ये बंदा पूरी जिंदगी इसी दौर में गुजरता है, इसी दौर से गुजरता है, फिर उसके बाद ढेर ढेर को सवाब मिलता है। अपने तमाम अहवाल में राजी होना, और यही वो मकाम है जो उबूदियत का नाम है। अब्द वही है, बंदा वही है जो हर हाल में राजी रहे, अल्लाह हम सबको ये दौलत। कसदन बुजगान दीन कोई बैठा हुआ है, मार दिया, क्यों मार दिया भाई, उसके सब्र को देखना था कितना बर्दाश्त करता है, ये बहुत सब होता है। यूं ही कोई सख्त बात कह दिया, सख्त बात, अब इस सख्त बात कहा है इसका असर इस पर क्या होता है, तो दूसरों से कभी पूछते थे हजरत कि वो बात मैंने सख्त उसको कही उसका क्या असर हुआ, कोई बढ़ा के नहीं आगे, यहाँ तक है सदर मरीज दारुम देवबंद देव नहीं मऊ, उनसे हम लोगों के साथ थे, हम लोगों को डांटा रखे इस पर, फिर पूछा कुछ ये लोग बढ़े कि नहीं आगे, डांट से आगे इमिटी गुलाब जामुन खिला के नहीं, आइसक्रीम नहीं, बढ़े कि नहीं बढ़े, जो हमने इनको डांटा है उसके बाद ही आगे बढ़े कि नहीं, ये भी तरक्की के मकामात हैं। सबसे ज्यादा तरक्की जब कोई गम पहुंचे उस गम में अपने को काबू में रखे, ये सबसे बड़ी कामयाबी। और सुलूक का अहम मसला यही है, हर जो कुछ दोस्त की तरफ से आए हैं राजी रहो, इसी में खैर है, इसी में भलाई है, इसी की मशक होनी चाहिए, हम हो या आप हो सबको इसी में अल्लाह ताला नापेगा तोलेगा, इसी में कितना इसके अंदर अल्लाह से ताल्लुक था, कितना तकदीर पर इसके रजा और खुशनुदी थी, यही आजमाइश सबसे बड़ी आजमाइश है। रसूल हासिल कलाम यह है कि असल करामत इन हजरात के नजदीक इस दारे दुनिया में सराते मुस्तकीम पर और अल्लाह ताला से तमाम अहवाल में राजी रहना है, ये वो मकाम है जो उबूदियत का जाम है, यही आबद है। बुखार आया बुखार है बुखार है, उससे नाराजगी है क्या सवाल है, सवाल ही नहीं, खा रहे हैं खा लो अल्हम्दुलिल्लाह खा लो, फाका हो गया समझ लो कि अल्लाह की तरफ से यही है, ये बहुत अहम मसला है, ये दुर्वेशी का आला मकाम है हर हाल में राजी रहना। और ये तमाम मकामात से आला है, चाचा मशाई ने फरमाया है कि मर्द वो नहीं है जो अपना हाथ हवा में बढ़ाए और वो दिरहम से भर जाए, बल्कि मर्द वो है जो अपने जेब में दराहिम रखे और जो अपना हाथ उसमें डाले तो उसको न पाए, ये मतलब नोकिया रुपया आ गया हाथ में, तो असल द्रव्यशी हम लोग तो यही समझते हैं। इतना बड़ा बुजुर्ग सामने किया, अरे हमने खुद देखा था, हाथ में कुछ नहीं था, खुश हो गया। और कहते हैं कि ये भी द्रव्यशी का एक मकाम है। एक मकाम द्रव्यशी के है कि जेब में रुपया रखा आपके सामने और डाला है, कुछ नहीं, अल्लाह का था ले लिया उसने, जरा भी उसके चेहरे पर उसका असर दाई नहीं हुआ। ये तसव्वुफ, ये सुलूक, इसको हासिल करने के लिए बुजुर्गों के यहाँ जाना चाहिए। बहुत कम मनमुन में बयान करता हूँ, मैंने कहा कि आप रघुवर्ता को बहुत पसंद है, वो पूछते हैं कि क्या बयान करते हैं, मैंने कहा ये सब बयान करता हूँ, बहुत खुश होते हैं, बहुत मतलब लिख लेते हैं वो। अल्लाह ताला का शुक्र है, अपने को राजी रखना अल्लाह की मर्जी पर, ये फना फिशेख है, और इसी से आदमी तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। देखिए हासिल कराम ये है कि असल करामत इन हजरात के नजदीक इस दारे दुनिया में, यानी दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत और अल्लाह ताला से अपने अमाम अहवाल में राजी होना, ये सबसे बड़ी करामत यही है। जरूरी है कि मनमुनी है, खानकाहों में इसका जिक्र होना चाहिए। ये चीज ये है कि हर जगह इसका मकाम, मकाम तो वही है, आला मकाम है ये, और उनकी और ये तमाम मकामात से आला है। चुनाचे मशाई ने फरमाया है कि मर्द वो नहीं है जो अपना हाथ हवा में बढ़ाए और वो दराहिम से भर जाए, बल्कि मर्द वो है जो अपने जेब में दराहिम रखे, जो अपना हाथ जेब में डाले तो गायब पाए और उसके चेहरे पर कोई बल ना आए। रुपया है ले, ये काम करामत, सबसे बड़ी करामत है ये, खुद रुपया रखा और गायब हो गया, चुने अल्लाह की मर्जी। ये सब मकामात हैं, नहीं ये सब आजमाते थे, माथानी भी, माँ गंगोई वगैरह भी, ये नहीं कि इस चीज में से काफिल थे। उनकी सीरत आप देखिए तो पता चले, सीरत कोई देखता ही नहीं, इन हदायत के सामने इनके साथ भी किया हुआ है। हर भाई साहब ने इम्तहान माथानी के लिया, माँ गंगोई का लिया इम्तहान, तब इसके बाद कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्न कलाम से होगी, जिक्र के तो जिक्र है, जिक्र के इंतजाम से होगी, और फिक्र है, फिक्र भी रखना होगा कि अपनी इस्लाह हो रही है या नहीं हो रहा है, हो रही है वैसी गफलत में तो जिंदगी नहीं गुजर रही है। यह है तरीक अल्लाह ताला, फरमाते हैं किताबुल ज़हन में है कि करामत हकीकी है, बस दो ही चीजें हैं, एक ये कि आदमी अहले सुन्नत जमात के अकीदे पर हो, पहली चीज ये है कि सुन्नत देखो कि अहले सुन्नत जमात के तरीके पर तुम हो या नहीं हो, और दूसरी ये कि ताआत पर इस्तकामत ये रखता हूं, जो ताआत है उस पर इस्तकामत, और करामत जिस वजह से ये कि अकीदा भी उसका सही हो, तस्वीर उनकी आंखों की ठंडक तो बस अल्लाह ताला के सामने, इन हजरात की आंखों की ठंडक तो बस अल्लाह ताला के सामने, अपनी खालिस बंदगी और उबूबियत का इजहार है, अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। इस पर हमको जितना अपने जिसने मिटाया अपना नामो निशान, हब तकलीम का बना सुल्तान, मैं तो नामो निशा मिटा बैठा, शोहरा मेरा उड़ा दिया किसने, भाई साहब कहते हैं मैं तो नामो निशा मिटा बैठा, शोहरा मेरा उड़ा दिया गया। यही सिखाना चाहते थे माँ गंगोही को, इस चीज के लिए माँ गंगोही गए थे, जो रास्तुल मुताखरीन है मुहद्दिसीन के भी, लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए हजरत साहब ने झुक गए, जो सनत के अलावा से कुछ भी नहीं कहता आई साहब, आम आदमी तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये तो कहा जाता था दारुल देवबंद नहीं गए थे उस जमाने में, तो कायम भी नहीं होता दारुल, लेकिन उनसे इस चीज को हासिल करने के लिए माँ गंगोही जैसा आदमी गया, माँ थानवी जैसा आदमी गया, जबकि इस तरह आलिम भी नहीं। अल्लाह ताला हम सब लोग को, अब उसकी बड़ी तफसील सब है, इसलिए इल्म का इधराक बातनी वसीयत होता है, तू तो जाहिरी आंखों से देखा तो है और खारी जाहिर बीनों की तादाद ज्यादा है। लिहाजा जब मुअल्लिम पर अमल उसके इल्म के खिलाफ होगा तो रिश्त फरमाते हैं मुअल्लिम हाल ये होना चाहिए कि जो उसका जाहिर हो वही बातिन हो, अगर उसके खिलाफ होगा तो उसका नफा खत्म हो जाएगा। इसमें जहां तो हो सके आदमी जो कह रहा है उस पर अमाल मुआदीन मुआवज। खैर बहुत अच्छा मजमून है मुझे, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों को भी सामने रखने की तौफीक दे कि हमारे बातिन को भी हमको दुरुस्त रखना है। पांच पंच वक्त नमाज में भी ये देखो कि तुम्हारा नफ्स कितना मरा, मस्जिद में गए तुमसे क्या हुआ, कोई झुकाव हुआ कि और ज्यादा तकब्बुर बढ़ गया? नहीं, मस्जिद में जाओ तवाज़ो के साथ, आओ अल्लाह की किबरियाई के सामने अपने को झुका दो, अल्लाह अकबर ऐसे कहो जैसे अपने को नेस्त नामूद कर दिया तुमने। हमारे यहां जाते थे मस्जिद में बुजुर्गों के यहां तो बढ़ते ही हम लोग बढ़ते ही मसाफा करते थे, ये अल्लाह के तालीम की जगह है मेरे नहीं, मुझको न मर इसमें मोरिदीन से कर देते थे। इसी में मुस्तकिल इख्तलाफ भी रहता था। अब जो जाता है अपने पीर को जब देखेगा कि यहाँ से बढ़ेगा और वो चाहते थे कि न बढ़े मुस्तकिल, वो भी बैठ जाए रहे मौके से करे, जिसमें अल्लाह की तालीम की मुदाहमत हो उससे बचते थे वो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये हाल नसीब फरमाए, अकवाल में भी इत्तबा हो और आमाल में भी इत्तबा हो, अखलाक में भी इत्तला हो और बातनी अहवाल में भी इत्तला हो, तब आदमी कमाल तक पहुँचता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने रास्ते के और तरीक की बसीरत अता फरमाए और चलना हम सब लोगों के लिए आसान फरमाए। दुआ कर लीजिए अल्लाह ताला से, रब बना ला तुझे गुरु बना बाद इज हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब बना ला तुझे गुरु बना बाद इज हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को अपने दीन की समझ नफ्स की इस्लाह की फिक्र पैदा फरमाए और अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारे नफूस की इस्लाह फरमाए, जिसको तस्किया कहा जाता है। अल्लाह तस्किया के दौरे से हम सब लोगों को माला माल फरमाए, क्योंकि फलाह उसी से कद अफलाह मन ज़क्काहा, जैसे इस नफ्स का तस्किया किया वही फलाह पाए फरान कह रहा है, कद अफलाह मन ज़क्काहा, जिसने फलाह पाई उस शख्स ने जिसे अपने नफ्स का तस्किया किया। तो इस तस्किया का बदला क्या है? अल्लाह ताला की खुशनुदी ये और खुशखबरी सब होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहम अर